राम सरधे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माघ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2056 14 फरवरी 2000 8:30 बजे ढाले गांव राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भाई तुम आ जाओ उधर नारायण तुम बता दो याद नहीं रहता है भाई इस बात मन हमारा बुरा तभी होता है जब हमारे मन में कोई बुराई होती है और हमारे मन में बुराई ना हो तो कोई तो इसमें बुराई हमारी कर नहीं सकता दूसरा कोई भी हमारी बुराई कर नहीं सकता कि ये बात समझ में नहीं आई ये तो समझ में यूं नहीं आई है कि आप अपने आप को भला समझते हैं लोग आप बुरा करते हैं अनुमान करता हूं बात ये है कि नहीं सच्ची परमात्मा परमात्मा जन है इस वास्ते आग मन में आई कि हमारी बुराई न होने पर भी बुराई करते हैं आप कृपा करके रीस मत किया सुन ला आप सर्वथा बुराई रहित हुए नहीं है इस वास्ते सर्वथा बुराई रहित हुए बिना ये बात समझ में नहीं आती सर्वथा बुराई रहित हो जाए उसके साथ बुराई कोई कर नहीं सकता अगर कोई करता है तो उसका ही बुरा होता है उसका बुरा हो नहीं सकता कोई भूल के कारण से कर दे तो एक बात न्यारी है नहीं तो हमारे कुछ न कुछ हमारे में बुराई है अभी नहीं है तो पहले हुई है किसी के प्रति द्वेष हुआ है वो ही द्वेष करता है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होई मैंने जो बात कही है जो कहता हूँ मेरे अध्ययन के अनुसार कहता हूँ दूसरी बात कहाँ से लाऊ तो मेरे ये असर है कि जिसके मन में बुराई कुछ भी नहीं हो तो बुराई कोई कर ही नहीं सकता बारह पाका कर जो जग मेरी हो परंतु किसी का दुष्ट स्वभाव होता है वो दुष्ट स्वभाव तो दूसरा ही करता ही है तो हमारी भी करेगा पर हमारा बुरा हो सकता नहीं हमारे मन में बुराई नहीं है तो हमारा बुरा नहीं हो सकता इस वास्ते मैंने कहा है कोई बुराई करेगा नहीं पर जिसका स्वभाव है अब आग का स्वभाव है आग में पैर से जल जाए भूल में भी आग दिखे नहीं ऊपर राख आई हुई है पैर लगे तो पैर जल जाता है भूल से तो क्योंकि वह मैं जला नहीं सकती है ऐसे जिसमें स्वभाव ऐसा होता है वो कर सकता है पर हमारा बुरा होता नहीं हमारा बुरा तभी होता है कोई न कोई बुराई है एक संत थे गुजराती पुस्तक में आती है बात भक्त चरित्र मैंने पढ़ी है, कोई पहले याद नहीं ठीक तरह से। तो वे एक शहर के पास में जंगल था, उस पर बैठे बजरी कर रहे थे। जंगल में चोर है, जो डाकू चोर थे, जो कुछ धन लेकर के भागे तो पता लग गया। उन पुरुषों का दिया, पुरुष लोग पीछे भागे, पीछे भागे तो वो जंगल में गए तो देखा एक साधु बैठा है। वो सब चीज वस्तु साधु के पास रख दी और सब छिप गए। तो आ करके दूसरे आदमी मारने लगे, दादो मारने लगे। अब साधु बन बैठा है, अब चीज तो सुना लाया हम साधु बना है। तो वो बाबा जी क्या बोले, बदु तू जाने से, बदु तू जाने से। यू नहीं कहा कि मैंने बुराई नहीं की, तुम मेरे उपहार पीठ क्यों करते हो भाई, मैंने बुराई की नहीं। तो वे कहने लगे, मेरी जान में मैंने बुराई की नहीं, परंतु पाप के राज्य में बिना बुराई किए किसी को दंड मिलता हो ये बात हो नहीं सकती। तो मैं जानता नहीं तो बधु तू जाने से, सब आप जानते हो महाराज, मेरे को बता नहीं, बधु तू जाने से। ऐसे ही करते रहे। तो ऐसे उन्हें बुराई नहीं हो रही, तो बुरा कर सकता नहीं, मारपीट कर सकते है कोई। ऐसे कहीं कहीं होगी, सब जगह नहीं होगी। सब जगह सामान्य कानून है, हमारे अंतःकरण में कोई बुराई होती है तब हमारी बुराई नहीं करते हैं लोग, नहीं तो बुराई कर नहीं सकते। इस वास्ते अपनी बुराई होती हो तो अपने अंतःकरण टटोलना चाहिए, हमारी कहीं बुरी अवस्था है क्या। जैसे प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे मांगने की इच्छा नहीं, कोई मेरी मांगने की इच्छा है ही नहीं। तो भगवान के तू मांगो, तो कहा कि महाराज मैं तो अपनी जान में जानता हूं कि मेरे पति बुराई नहीं है, सुन्ना प्रखंड ने मेरे मुंह ला करके मार दिया, बहुत तक दिया, तो भी मैं तो कागज का भला हो बुरा हो मेरे मन में बुराई आई नहीं, इस वजह मैंने तो कह दिया। तो और क्या चाहते हो महाराज, मेरे अंतःकरण कोई बुराई हो तो वही निकल जाए। भगवान का तथास्तु। तो क्या महाराज, एक बात है कि मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, जब तेरे जरा पुत्र उसे पिता का कल्याण में क्या संदेह है, ये तेरे मन में थे ना, मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, कोई कामना नहीं है, बात ठीक है। पर भगवान से कह तथास्तु कहा, कहते मेरे मन में कोई बुराई हो तो बुराई निकल जाए, कोई कामना हो तो कामना मिट जाए। तो तथास्तु कहा तो निकल गया ही मेरे से, महाराज मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए। तो पिता के बिना कारण द्वेष करते थे, प्रहलाद जी ने कोई पिता के द्वेष किया नहीं, पैर किया नहीं, बुरा किया नहीं, परंतु वो मारने की तरह रहती हुई, मैंने सुनी ऐसी बात पढ़ी नहीं, बावन त्रास दी, बावन त्रास दी, इतनी त्रास दी, पर प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा। तो इस बात से कोई न कोई बुराई होगा कहीं न कहीं, ये कहीं कहीं होता है, प्राय ऐसा ही होता है। दूसरी बात, अगर एक आदमी से भी बैर रहा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ऐसी बात मैंने सुनी है। शेर जी गए थे असम में, वहां पर व्याख्यान दिया, मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु येषु मामेति पांडव। ज्ञान अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो मन मना भव मत भक्तो भव मत याची, तीन तो विधि बताई, और निर्वैर सर्वभूतेषु और संग वर्जित निर्वैर दो धातु बताई। तो निर्वैर सर्वभूतेषु यह संगमेति पांडवा, ये बात कहते हुए शेठ जी ने ये कहा, शेठ जी जयदेवी गोविंद का, उनको मैं शेठ जी कहता हूँ। एक दिन तो शेठ जी ने सभा में कह दिया कि स्वामी जी हमारी इज्जत करते हैं, शेठ कहते हैं शेठ, शेठ था मैं धनवान का, तो मेरे को धनवान बताते हैं। मैं धनवान नहीं कहता था, मैं कहता था शेठ जी, शेठ नाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नाम शेठ है, तो मैं शेठ जी को धनवान नहीं समझता था, श्रेष्ठ समझता था, इस बात से शेठ जी कहता था। शेठ जी ने कहा कि स्वामी जी मेरे को शेठ बताते हैं, तो ये बात बीच में याद ही कह दी। तो वहां पर दो भाई आपस में थे, तो शेर जी निर्वैर सर्वभूत इसी व्याख्या करते हुए कहा कि किसी के मन में द्वेष रह जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बाधा लग जाती है। तो वहां दो भाई बैठे थे आपस में, शेर थे वे भी धनी थे दोनों, आपस में खटपट थे उनके। तो उनमें एक आदमी बोला कि मैं तो बूढ़ा होया मरना चला हूं, मेरा तो एक बैठा है इनके साथ विरोध है और कोई सही विरोध नहीं है, इनसे विरोध मेरा चला आ रहा है, तो वो मैं माफी मांगता हूँ कि मैं बैल नहीं रखूं। तो वो उसको बोला शेर जी ने, तो बोला कि महाराज अब सीधा हुआ है, बड़ा दुख दिया है मेरे को, कष्ट दिया है, ये बैल जो नहीं मिटेगा तो जाए साथ में जाए लखनऊ में जाएगा। तो शेर जी ने कहा साथ ही ले जाओ, कोई चौकी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ, कोई अच्छी चीज ले जाओ, बैर क्यों ले जाओ। भारत जी वो रोने लग गया कि मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं बैर नहीं रहे। जो शेर जी कहते थे मेरे सामने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है पीठ ठोकने का, उसे पीठ पर मैंने ऐसे हाथी मारी, तुम तो मेरे पैर में जाओ, अब ये ले जाओ तो ले जाओ, नहीं ले जाओ ले जाओ, ये इनकी ये जाना है, तुम तो मेरे पैर हो गए। तो मैंने समझा कि वो तो पैर मारे अकेले नहीं बल्ले बंदा, तो मैं ही नहीं रख रहा हूं, तो हम तो कहते हैं कि तुम मत रखो। तो वास्तव में किसी से पैर होता है तो वास क्या है, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ। गीता के सातवां अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण वासुदेव है, ऐसा जिसका हृदय ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो सब वासुदेव है तो बैर करने वाला कैसे रहा, सब वासुदेव ही है तो बैर करने वाला कैसे रह गया, उसी दृष्टि तो वासुदेव ही है, उसी दृष्टि बैर है ही नहीं। अब कोई एक बैर रखे तो वे क्या करे, जैसे चातुर्मास में रात्रि में अंधेरे में बिजली चमके, गुदगदी बांधी हुई है, वह दिल की मारे क्या ही हुई आपत्ति आ गई है, वह दिल मारे अब बिजली क्या करे बेचारी, बिजली ने कोई दोष किया, वो तो आप ही चमके बस बस चमके रही है, तो इस तरह से कोई दुखी हो जाए तो मेरे क्या करे, मेरे मन में देश नहीं रहता, ये बात सच्ची है। तो इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कब होती है कि जब कोई तरह का किसी तरह का दोष अंतकरण नहीं रहता तो शुद्ध होता है, तो परमात्मा प्राप्ति होती है, और प्राप्ति में कमी रह जाएगी और प्राप्ति होते ही सब दोष मिट जाएंगे, कुछ कमी रह जाएगी तो प्राप्ति होते ही दोष मिट जाएगी, सब दोष मिट जाएगा, ईश्वर शुद्ध हो जाता। ईश्वर मैंने कहा कोई दुख देता है तो पहले जन्म का भी हो सकता है, पहले ही हो सकता है, कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है अभी सर, नहीं तो हो नहीं सकता ना भाई। और बोलो अरे मैं को शंका है तो बोलो, शंका है तो बोलो। आपने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उसे तुरंत हटा दें, हाँ। चाहे वो कितना ही प्रिय वस्तु हो, इसके लिए भी ये भी कहा उमा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, स्वार संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमात्मा। ठीक बात है, तो ये विश्वास कहे कि साधक का काम क्या है, साधक मात्र का काम यह है कहीं परमात्मा की प्राप्ति में बात हो तुम हट जाओ, अपना हट जाओ, उसको हटा तो नहीं तो अपना हट जाओ, वो नहीं हटा तो अपना हट जाओ। यह बात होनी चाहिए साधक मात्र है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो अपना साधन करता चाहता है तो दोष नहीं करना चाहिए, अपनी जान में दोष है तो उसको हटाओ जल्दी। तो अब बात ठीक है, क्योंकि सर्वथा निर्दोष हुए बिना भगवान नहीं मिलते, अपने को भगवान की प्राप्ति करनी है चाहे कुछ भी हो। भगवान ऐसे है कि जो भगवान दोष के रहते हुए भी प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने पर दोष मिट जाते हैं, ये सिद्धांत है पक्का। परंतु साधक को तो यही चाहिए कि मेरे को तो दोष रहे तो ऐसा होना है, चाहे ऐसा हो, ऐसा ही विचार चाहिए, तो उसको अपने दोष को मिटा देना चाहिए। कोई भी दोष है जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे चाहे, अगर चाहे तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें दोष पड़ा है, भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई। तो हमारे को दोष बिल्कुल सही ना हो, असह्य हो जाए, कोई दोष असह्य हो जाए तो उसे अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद फिर दोष रहता ही नहीं, फिर तो पाप रहता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति कृपा करे भगवान कर दे, थोड़ा बहुत गलती कमी रहने पर भी व्याकुल हो जाता है तो प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान की कृपा से हो जाती है, हमारे कारण से नहीं होती, उनकी कृपा लोग कारण में देखते नहीं। रहते न स्पर्शुत सुख एक ही करत श्रुत संवार एक ही, हृदय की बात को संवाद याद करते हैं, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता ऐसा मानने कार से बेसमंद है कि भली बात भूल न जाऊं तो उसको सोमवार याद करते हैं। इस वास्ते भगवान दोष देखते नहीं। महाराज भरत जी ने यही कहा, मेरे को कुटिल समझा तभी तो मेरे को साथ में नहीं लिया, लक्ष्मण को साथ ही ले लिया, मेरे कुटिल समझा इस बात साथ नहीं लिया। अरे जाने राम कुटिल कर मोई, मेरे कुटिल समझे। अरे लोग है गुरु साहेब द्रोही, तो भी सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो रे, आपकी कृपा से मेरा चित्त में तो अनुग्रह, आपकी कृपा से मेरा प्रेम बढ़ता ही रहे। तो भरत जी के दोष नहीं है, राम जी कुटिल समझ लेंगे, ये भरत जी कहते हैं। ये भक्त की नम्रता है, सरलता है, सीधापन है, उनमें जो संत होते हैं तो अच्छा पण तो उसको दिखता नहीं, बुरा पण रहता नहीं, तो क्या कहे। अच्छा पण तो अपना दिखता नहीं और बुरा पण रहता नहीं, तो गुण दोष रहित होते होते हैं महात्मा, परंतु वे अपने में सदा यही समझते हैं। दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग का तो पहले ही आरंभ में ही ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म होंगे साक्षात, वो पहले से ऐसा होता है। और भगवान का भगत होता है वो कभी ब्रह्म होता ही नहीं, वो सदा ही कहता है। सबके बाद में बिने पत्रिका लिखी गोस्वामी जी महाराज ने, भगवान से बिने पत्रिका कि महाराज मेरी बात झूठी है सच्ची है कैसा है उत्तर दो। तो महाराज जी ने रघुनाथ हाथ सही है, भगवान ने हाथ सही हुई कि सही तुम्हारा ठीक है जी, तुम्हारा ठीक है बिने पत्रिका में। उसमें गोस्वामी जी महाराज माँ से कहते हैं, समझे, बालक होता छोटा, छोटा बालक है तो बाप से डरता है, माँ के सामने कह देता है, माँ के सामने झूठी हंसी है ऐसी, माँ माँ प्यार करी है ऐसा माँ के सामने कहता है। कबू का हम बावसर पाए, मेरी शुद्ध ध्याय भी कुछ करना तो कथा चलाए, माँ इतने कहा मेरे घर कहता छोटे बाल कहता। तो वो समझिए बूढ़े हो गए, छह वर्ष से ऊपर हो गए, तो भी अंत में बिने पते लिखे तो वह मैं कबू का हम बावसर पाए, अवसर पर कहना यू नहीं कहना। जब भगवान ये बातें सुने और भगवान का चित्र द्रवित हो जाए उस समय मेरा नाम लेना, और नाम मत लेना पाए कहना ऐसा एक है आप दासी का दास कहता है, तो दास कहा है, पेट भरता है, ऐसा ही है, ऐसा करना, कुछ पूछे तो नाम बताना, तो नाम मत करना। ये माँ को कहते हैं, अरे माँ को भी पूछ देते हैं कि मेरी बात आप सुन लेंगे, भगवान सुन लेंगे तो मैं आपके नाथ का गुण गाऊंगा, आपके पति का गुण गाऊंगा, गुण गाएंगे कभी होगा, ऐसी घोषणा मेरे कहते हैं। तो मैं सिद्ध हो जाते महात्मा तो भी छोटे ही बड़े रहते हैं, छोटे ही बालक का स्वभाव माँ से कहेगा, माँ से पिताजी डरते नहीं कहते, तो माँ से कहते कबू गाऊंगा उस पाए, माँ आप कहते ना, आप कहते कृपा करना, मेरी शुद्ध ध्याय भी कुछ कर्ण कथा चला है, तो इस बात से उनका नम्र भाव होता है, उसको दोष नहीं रहता, कोई दोष नहीं रहता, पर तो उसको गुण दिखता नहीं। अब ये बात साहब कहते जाने राम कुटिल कर मोई, राम जी कुटिल मानते हैं अगर जी को, रसा रसा तो जाइए जब ही, कौशल्या ने कहा बेटा राज करो, अब सब काम हो गया, सब ठीक है बेटा, तुम महाराज के दी बैठो, कह गई मां तो साथ ही थी, कौशल्या मां ने कहा राज के दी बैठो काम करो, नहीं मैं राजनीति करूँ, राज तो भगवत ना है, मैं कैसे करूँ राज, मैं राजनीति कैसे बैठू, राज लगनी सगड़ी सामग्री साथ में लेकर पहुंचे, वो भरत गूप है, वह मैं जल्द दिया सभी इस मधुब हुआ, तो क्यों मेरे को राज दो तो रसा रसातल जाएगी जमी, अब पृथ्वी रसातल में चल जाएगी। राम जी ने कहा कि भरत रू मेरे रावरी राखी, राम जी कहते भरत ये भूमि ने रावरी राखी तुम्हें राखी, भरत रहते पर्दे हो जाएगा, तो भरत तो मानते हैं, राम जी ये मानते हैं, तो उनके मन में ये बात आती नहीं कि हमारे कोई ऐसा गुण है, ऐसे आती नहीं, गुण आते ही नहीं, दे ही नहीं, थोड़ा गुण होता है तब तो दिखता है गुण, भक्त में गुण दिखता नहीं, अवगुण तो रहता नहीं, गुण दिखता नहीं, ऐसे होते भगत नारायण नारायण। परमात्मा प्राप्ति में जो बाधक हैं, परमात्मा प्राप्ति में जो लोग बाधक हैं, वो उनसे बाधक समझ के उनसे द्वेष रखना या बैर रखना, ये बैर रखना नहीं, बैर नहीं छोड़ना कहते हैं, नहीं ये द्वेष के लायक क्या कि जो बाधक हैं उससे हम अच्छा नहीं समझते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते, उनका संग छोड़ देते, अच्छा ना समझना द्वेष तो नहीं कहलाएगा ना। देखो गोस्वा जी महाराज जैसे संत वे बात कहते हैं, यदि भी बात ओपते नहीं है बढ़िया नहीं रहती, बोलता है जरा उस संपत्ति सदन रसो का और मरो माता पिता भाई सन्मुख हो जो राम पद कर तो सहज सहाय, भगवान के चरणों के सन्मुख थे सहजा सहायती करे जरूर सुसंपत्ति सदर सुख ए सुरद मातु पितु भाई सन्मुख जोत राम पद कर सहज सहाय सहज सहाय करे तो समझ जाए जल जाए सभी आग लगे सके आग लगे ऐसा कहते क्रोध ही आदमी बात लगे तर बात सुन तेरी बात पिछार भाई सोनी बात लगे तो बात ऐसी है परमात्मा जो शायद सहायता न करे बाधा देने तो बात दूसरी रही सहायता नहीं करते गई सन्मुख हो जो तो राम पद कर तो न सहज सहाय सहज सहायता ही करे तो जरूर सुसंपत्ति सदन सुख सुन बात पितु भाई आग लगी बात लगी ऋष में क्या जाता है कोशो जी कहता है तो भगवान ही प्राप्ति में जो बात बैठे बस आग लगे सहज सहाय नहीं करे बात दूरी बात रही कर दो ना सहज सहाय सहज सहायता करनी चाहिए नहीं करते तो आग लगे तो बुरा करता आग लगे इसमें क्या है इसे संतों का भाव होता है जरूर सुसंपत्ति सुसंपत्ति अति संपत्ति धर्मपुरुष प्रेमी जरूर सुसंपत्ति सदन सूरज बात उपाय सर्व हो जो राम पद कर तुम सहज सहाय संतों का बात भी संतों की बात संतों का मैसे ऐसा होता है संतों का हृदय भगवान के कारण से शुद्ध हो जाता है निर्मल हो जाता है। संसार में संतों के समान कोई नहीं है। हमारे जो जो संसार में न हमारे अच्छे गुण आए हैं और संसार में जो तीर्थ है गुण प्रकट हुए हैं ये सब संतों के पास है। भगवान की भी महिमा प्रकट हुई थी भगवान की कृपा से नहीं संतों की कृपा से। संतों के कारण से ही हम लोगों को भगवान की बात और संतों की बात मिलती है तो उसमें संतों की कृपा है ये बात है। और बोलो कोई बात अब अंदर से सुना है इसमें भगवान दया करे कल बताई थी उनकी कृपा है भगवान के महात्माओं के संतों की कृपा रहती है। शायद संतों से ऐसे मैंने सुना है कुछ तो पढ़ा है कि जगत सब है ना जगत सब जगत में सब आ गए अच्छे हैं मंदे बुरे भले जगत सारा सब सहायक होता है भगवान की तरफ चलता है देश है उसके संपूर्ण जगत सहायक होता है। उसके साथ बैर रखने वाले भी सहायता करते हैं प्रेम रखने वाले भी सहायता करते हैं उदासीन रहने वाली सहायता तीन ही तो है कहीं हमारे प्रेम रखते हैं कहीं हमारे साथ बैर रखते हैं कहीं हमारे उदासीन बैर प्रेम उदासीन है तीनों सहायक होते हैं। बैर रखने वाले हमारी बुराई करते हैं और बुराई में हमारे पाप दर्श होते हैं हमारी भलाई होती है भजन में हमारी सहायता होती है। हमारे मन में बैर है नहीं तो बैर करते भी तो बैर देखे तो हमारा भजन बढ़ेगा हमारी खराबी है जो भी प्रकट करेंगे तो प्रकट होगी तो खराबी मिट जाएगी बड़ा भला होगा हमारा भला होगा। भगवान की तरफ चलने वाले का भलाई होता है। दुख देता है वो भलाई करता है दुख देता है वो भलाई करता है दुख देता है पापा का नाश करता है नहीं दुख देने वाला क्या करता है पापा का नाश करता है तो पापों का नाश तो हम चाहते ही और चाहते ही है दूर करता है ये प्रेम रखने वाली सहायता करता है ये उदासी रहने वाली साधु साधु साधु ऐसे संतों के हृदय ऐसा ही होता है। और बोलो मैं तो बातें करता हूं भाई हमारी जैसी समझ है जैसा अध्ययन है जैसी पढ़ाई है और जैसी बात याद आ जाती है वैसे कह देता हूँ। अब ठीक बैठी आप तो उपनिषदों में आता है यान यावद्यानि तानि त्वयि उपास्यानि नो इतराणि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि नो इतराणि पर हमारा अच्छा चरित्र हो वो तुम करना और छोड़ देना हमारा हम बात है कि जिनमें अच्छी लगे वो करना और बुरी लगे छोड़ देना तो तुम्हारे आयत करने वाली बुरी बात दी है तो छोड़ देना तो हमारे भाई छोड़ने में बड़ा तेज है मैं तो उस छोटी रखो वो भी मानते नहीं सभी बताओ तो हम कोई बुरी बात कहते हैं उनकी बुरी है उनके लिए बुरी है मेरी दृष्टि बुरी नहीं है मेरी दृष्टि में लोक और परलोक दोनों में हित करने वाली है मेरी दृष्टि में तो कल्याण करने वाली है चोटी न रखना न पिंड लगेगा न पानी लगेगा न दान पुण्य का धर्म का पुण्य होगा अच्छा काम करने निर्थक हो जाएगा ऐसा साथ मिलेगा हम क्या करें मैं थोड़ी करता हूँ मेरे कोई बैर थोड़े ही आपके साथ में आपके आप चोटी नहीं हो तो मेरा बैर ही हो गया क्या आप समझते हो कि हम चोटी न रखते स्वामी जी बैर रखते हमारे से आपको जित लीजिएगा तो मेरे है ही नहीं मेरे मन में बैर नहीं है। एक बात मैंने डूंगरगढ़ में ही कही थी कि भाई देखो यहाँ नहीं आऊं ऐसा तो मेरा मन नहीं होता है पर मेरी स्थिति की प्रसन्नता नहीं है। मैं जो करता हूँ मेरे लिए आपके लिए कल्याण वो बात करता हूँ, और वो बात भी आप मानते नहीं तो हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होता भाई। ये हमारी कमी है, हमारी हमारी कमी है। हमारा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। आप माने न माने हमारे क्या मतलब इसे, आप माने नहीं माने इसे हमारा क्या मतलब, कि आपके नहीं मानने से हमारी भक्ति कम हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएंगे। हम क्यों नाराज हुए, नाराज तो नहीं होते पर भाई ज्यादा प्रसन्नता तो नहीं होती है। हमारी होती है ऐसा, ऐसी हमारी कमी है ये समझ लो। हमें सच्ची बात ही कही है, अब छिपाऊ तो फायदे क्या हुआ। आप लोगों के सामने साहूकार बन जाए ऐसा नहीं है। आप सबके सब सोच रखो तुम्हारे से बहुत प्रसन्नता हो, और मैं यहाँ पर उम्मीद थी मेरे, यहाँ मैं भाइयों से मिला, उनसे बातें हुई, उन बातों से मन में मेरे प्रसन्नता थी कि यहाँ के पास ज्यादा मानेंगे प्रेम से। मैं कल देखा तो सब मन में बड़ी दुविधा होती है, मन में बड़ा कठिनता होती होती है, तो उनके होती है तो हमारी ही प्रसन्नता नहीं होती भाई। हम क्या करें बताओ, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सबका ही कल्याण हो, सबका ही। तो आपका कल्याण नहीं होता उसमें हम राजी तो नहीं होते। तुम से ओनर का हम राजी है, हम कैसे कहते हम राजी तो नहीं है। पर तुम जाओ तो क्या करें, मन में राजी नहीं होते। मन में राजी तभी होते जब तुम्हारा कल्याण हो, तब राजी होते हैं मन में। तुम्हारी सफलता वो होती है अगर रुपया मिल जाए, हम कहे तुम्हारा कल्याण हो जाए, हमारी यही फायदा है। और हमारा फायदा क्या है, हम फिरते फिरते हैं तो कुछ फायदा तो होनी चाहिए ना। हमारे और पैदा क्या होती बताओ, और तो आपसे कुछ लेते नहीं, भेंट पूजा लेते नहीं। आपका कल्याण हो जाए इसमें हम तो राजी है, वो आपका नहीं हो तो हम राजी कैसे हुए। और हम क्या करें, हमारा मन राजी नहीं होता। ये तो नहीं कहता कि तुम्हारे को बातें नहीं सुनाएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, तुम सत्संग नहीं कराएंगे, ये नहीं होता। ये तो अच्छे तो राजी नहीं होता। आप सब चोटी रखो, तैयार हो जाओ तो हमारे से तो बहुत राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और आपसे हम चाहते नहीं कुछ भी, रोटी जो चाहते भूख लगती है चाहते भाई, वो तो चाहते है। भूख लग जाए तो क्या करे, कहाँ जाओ बताओ, क्या बताओ, बातों तो आपने सुना है, रोटी खाने कहाँ जावे। शेर जी से लड़ाई करी मैंने, शेर जी लड़ाई करी है। क्या देखे हमारे घर की बात है भाई। शेर जी से कहा, शेर जी मेरे मन में ऐसी आती है कि आपके यहाँ पर भोजन न करूं, ऋषिकेश जाकर वहां मांग कर रोटी खा लू या नहीं खाऊं। कि स्वामी रोटी क्या करने थे हो, लोग ऐसा आपने बात करते हैं ऐसी, इस बात से हमारे ऐसे होते। ऐसे मैं रोटी के लिए कहा शेर जी को, आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता हूँ। आप चोटी नहीं रखो तो मैंने चोटी कटा लो और भी कर लो, और मैंने सुन तो करा लो रोटी नहीं कहूंगा मैं बुआ के रूप थे करो थे करो बताइए मतलब। परंतु चित्त राजी नहीं होता भाई, वो तो मैं क्या करूं, चित्त राजी होता है। चित्त आप सबके सब रहे, आप छोटे रहिए तो हमारे साथ बहुत प्रसन्न होता है, नहीं रखो तो लचारी है। क्या करे, ये नहीं करे मैं तुम कर दे तो सुनाऊंगा नहीं, बात नहीं सत्संग नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया सुनाऊंगा, मन में कपट रखूंगा, तुम छोटी नहीं दे तो मैं बढ़िया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया है बढ़िया सुनाऊंगा, जैसे आ जाए जैसे सुना दो भाई, बढ़िया आ जाए तो सुना दो, नहीं आ जाए तो मैं क्या करूं। तो सुनाना मैं आपका काम कर रहे हैं, मैं तो बीमारी में कह दिया कि मेरे को बीमार देख करके तुम डरो मत, मेरे तो शक्ति हो गई तो बीमार अवस्था में भी मैं तो कह दूंगा, दिया मैं तो दिया है दे रहूंगा, फिर मन आती मेरे बीमार में दे दूंगा। शेर जी ने स्वभाव डाल दिया, स्वभाव खराब जैसा एक माई कहते थे यशोदा भैया ने लाला को मीठा खिला खिलाकर ऐसा स्वभाव कर दिया, मीठा बहुत खाता है, मीठा ही मीठा मीठा ही हो गए। तो यशोदा भैया कहो भाई लाला तो अच्छा ही, भैया ने कोई मीठा खिलाया स्वभाव बिगाड़ दिया, पुत्र के मुंह में स्वभाव बिगाड़ दिया। तो भारत साहब बिगाड़ दिया शेठ जी ने। ओपी किशन जी का लड़का राम निवास जी कल ही चोटी रखा ली है, कल चोटी रखा ली कल। अब कितनी आनंद की बात है बताओ, लड़का राम निवास जी ने चोटी रखा ली, बाल छोटा करा, कितनी बढ़िया बात है, चट काम कर दिया, चट रोटी चपट डाल तू तो रोवे रात में रोटी ने हुंदा हुंदा हुंदा आगे दाल में देर लग गई, साग सुने जल्दी साग बने पापड़ होगा चट फट जा, दाल दाल लगाने में देरी लगी, मैं दाल सीजने में देरी लग गई, पापड़ तो सब गया लाल सीमा भोजन करो चट हो जा कहो। ऐसी बात है, अब कहते कल ही कल कल चट लगा दी। अब बोलो उनसे मेरे को क्या मिला, ऐसी चोटी नहीं रखे तो मेरे क्या हानि हुए, अब बताओ, अब बताओ इतने आदमी में कि आप चोटी बिल्कुल न रखा हो तो मेरे क्या हानि हो जाएगी, अरे आप चोटी रखा लो तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा, कुछ 100, 200, 500 रुपया मिल जाएगा, एक रुपये नहीं मिला। वस्तुतः भाई राजी हुए, हरेक आदमी अपने अनुकूलता में राजी होता है, प्रतिकूलता में राजी नहीं होता, अब क्या करें, मैं आपके साथ ही हूँ और थोड़े हूँ और ऊपर से लाया कोने में, माता आए आ रहे जल में हमें जन्म नाम यही है बोलो भाई बोलो कोई बात क्या है। खूब आनंद से ऐसे मस्ती से करो कि भगवान के ध्यान में भगवान के चंद्र मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, हरदम रह जाओ, हरदम मस्त रहो, भगवान की कृपा है, चौकोल में जन्म हुआ है, भगवान की रुचि है, घर छोड़ दिया है आपने, पैसा कमाना छोड़ दिया है, घर का सुख छोड़ कर यहाँ जंगल में बैठे हो, ऐसे चटाई अब तो मकान बन गया है, चटाई मकान में बैठी है, लखपति करोड़पति स्त्रियां पूजनीय ऐसे आदरणीय बहनों माताएं ऐसे कष्ट सहती हो भजन ध्यान के लिए सत्संग के लिए, तो आपकी बात क्या बताओ, इन बातों को लेकर तो मेरे पर असर है, मेरे पर असर है आपका कि हम सेवा कर नहीं सकते, आप जितना सहते हो कर नहीं सकते, पर दो बात नहीं माने तो उसमें राजी नहीं होते, संबंध में वो झूठ कैसे बोल रहे सोच रहे तो हम राजी हुए, ये तो हम कहते हैं एक साथ राजी हो तो फायदा ही है, आप नुकसान नहीं हुआ, मेरी राजी से आप नुकसान नहीं हुआ, नाराजी से नुकसान नहीं हुआ, हम नाराज हो जाए अब नुकसान से नाराज तो हम सो जाएंगे, राजी तो नहीं रहेंगे पर नुकसान नहीं चाहेंगे, तो हमारा आपका नुकसान नहीं चाहेगा, मन में ये नहीं होगा तुम्हारा मर जाए बाबा मर जाए माँ मर जाए भाई मर जाए बाप, ये बिल्कुल हमारे मन में नहीं आते, आते नहीं नहीं करता, नहीं सची भाई नहीं सची भाई बना नहीं सची नहीं सची क्या करना, जो चोटी से लाभ होगा वो तो नहीं होगा, नहीं होगा वो कैसे हो जाएगा, वो तो हानि होगी, आप ही मैं थोड़ी करता हूँ वो हानि, अब आप ऐसे करते हो तो आपकी मर्जी है, मैं क्या करूं, मैं अपनी तरफ से साफ दू करूं ये बिल्कुल नहीं, ये मतलब नहीं है, कि तुमने मत मानो बोले विरोधी बोलो चाहता तो ये होगी था मारपीट कर मेरे को तो भी मेरे मन में मतलब हानि नहीं चाहिए तो हम बुला तुम बुरा हो जाए ये तो हानि नहीं चाहिए और होगा तो ऐसे होना जैसे होगा तो, बोले भगवान बोले हैं कि परित्राणा है साधु नाम तो बोले अभी आज तो जो सज्जन है उनको तो दो बार रोटी भी नहीं मिलती और ये गुंडे दुष्ट लुटेरे ये सज्जनों को कष्ट दे रहे हैं तो भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं। देखो भाई प्रश्न आया है कि अच्छे साधु है अच्छे आदमी है गृहस्थाश्रम में माताएं भी अच्छी है भाव अच्छा है और अच्छा काम करते हैं उनको रोटी भी तंगी है तो फिर जो दूसरे चोर है डाकू है खूब मौज करते हैं भला घरा नर भूख सोरो ने घर सूरमा भला घरा नर भूख सोरो ने घर सूरमा आ चतुर चौक चौड़ दी गए चकरिया चौड़ दी गए भला नरा घर भूख सोरो ने घर सूरमा आप चतुर चौक चौड़ दी गए चकरिया अब ऐसा वेद करें क्या ऐसा तो करे तो लोग पूछते हैं ऐसा आ गया जमाना भगवान होना चाहिए। देखो भगवान तो आते हैं तो मत पाते ठीक आते हैं भगवान ठीक नहीं समझते भाई त्रेता जो कोई बात है सतयुग त्रेता द्वापर कली सतयुग त्रेता त्रेता त्रेता युग में ऋषि मुनियों को चूस चूस कर ढेर लगा दिया अभी तक साधु ब्राह्मण राजी खुशी बैठे कर्जू आ गया तो त्रेता युग से सही नहीं अभी तो अभी कौन कर्जू आया है त्रेता युग से बात नहीं त्रेता युग मेरे से ऋषि मुनि ढेर लगा दिया हड्डिया था आज तो साधु है ब्राह्मण है खुशी से फिरते हैं बहुत से कोई तो कष्ट होता ही नहीं तो कर्जू देखते हुए खराब नहीं है जमाना अच्छा है सत्संग होता है गायन ने कोई नहीं खाता ऋषि मुनिया ने खाता गायन ने खाता ऋषि मुनिया ने जरूरी को तो यूं तो अरे कर्जू में खाओ जैसे नहीं हुई कर्जू में जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है कर्जू का धर्म है जो तो और ये सही है अभी तो संध्या चल रही है सतयुग त्रेता द्वापर द्वापर कली द्वापर कलजुगी संधि है 30,000 वर्ष जिसमें 6,000 वर्ष निकले अभी 30,000 वर्ष और बाकी है संध्या ना ये संध्या बजने बाद में पश्चिम कलजुग शुरू उसी घोर अब भी सपने के बाद और सपने को नहीं अरबार अरबार 15-20 वर्षों में 20-25 वर्षों में जितना कलजुग आया है बड़ा घोर आया है इसमें सब जानते हैं आप ज्यादा उम्र है नहीं जानते हैं हमारे देखते देखते हमारे देखते देखते संसार फर्क पड़ गया ऐसा नहीं था पहला गायों में इतनी मरती है दुराचार में इतना है माँ बाप की बात मानते थे बूढ़े बूढ़ों को मानते थे बड़ों को मानते थे ईश्वर को मानते थे धर्म को मानते थे वेद आदि शास्त्रों को मानते थे अब वो कमी आ गई बहुत कमी आ गई आजकल लोग में आबाद करने के लिए दिए गए भगवान मत मानो और शास्त्र को भी मत मानो कर्ज श्रम होगा जान शुरू हुआ रामायण वर्ण वही वेद धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध नर सब नारी आरंभ में ऐसा ही कहा है तो श्रुति विरोध कर रहे हैं अभी ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है 20-25 वर्ष पहले नहीं थी ऐसे नहीं आती थी ये तो आप लोग जानते हो हमारे को पहले की बात याद है बस अच्छे सदाचारी जी समय है तो भाइयों जो समय ऐसा खराब आता है तो ही भजन की महिमा बढ़ती है जो सो चीज कम होती है ना उसका मूल्य बढ़ता है। आज भजन स्मरण का भजन करने वाले सदाचारी सदगुणी सज्जनों की बात आज बड़ी कीमती हो रही है। पहले संत ऐसे कीमती ज्यादा मिलते थे, आज कम मिलते, बहुत कम हो गई। कल्याण में भी लेख आते थे अच्छे अच्छे संतों का, महात्माओं का, अच्छा चलेगा था, आज रात में लेख नहीं आते, वैसे लेख नहीं आते, चले गए, बहुत से चले गए और जा रहे हैं। अभी हमारे मन में आ जाए कोई बात पूछने थी तो कुछ से पूछ रहे हैं, क्या बताएं, आप लोगों से पूछो, सलाह बतो, पारमार्थिक बातें पूछने की मन में आते हमारे, पर जो देखे तो कोई दिखता ही नहीं, आपको पता हो बताओ भाई, हमारे को दिखते नहीं, हमारे शंकाओं का समाधान हो जाए, हम पूछे कोई बात बता दे। राजेंद्र को कहा भैया हमारे पूछना है तुम्हारे से पूछे, और तो कोई दिखता नहीं। राजेंद्र बहुत जानता है, कई बातें जानता है, ठीक जानता, हम तो अपने ही नहीं कहते तो राजेंद्र कैसे गए, पर हम तो बहुत बात जानता है, हमारे कुछ समाधान होता है वो ठीक है। बहुत कमी आ गई, क्या करना, आप लोग करो चेष्टा, भजन लग जाओ, जो आप ऐसे हो जाओ ऐसे, जो हम पूछे बातें बताओ आप, हमारे हमारे तो गीता ग्रस्तों से लाभ हुआ है, साधुओं की अपेक्षा ग्रस्तों से लाभ ज्यादा हुआ हुआ है, क्या बताए। तो आप ग्रस्त हो, आप ठीक नहीं, ऐसा नहीं, मेरे सिस्टर नहीं ऐसा, एक ग्रस्त मेरे को क्या बताएंगे, कभी कभी ऐसी आ जाती है मन में, ये मेरे को क्या बताएंगे, एकाधा करते हैं मन मेरे को बताएंगे, अब आ जाता है हम क्या करें, आना नहीं चाहिए, अभिमान आना नहीं चाहिए, मन याद ही मन में ये क्या बताएंगे मेरे को, गीता की बतावा कि आदमी गीता सीखा हुए, वो अभी गीता तो गीता सुनना चाहता हूं मैं, कोई गीता पढ़ता हो ना सुनता हूं, वेदन रजनीश जी कथा कर रहे थे मुंबई में, मैं कथा कर रहा यार बीच में कथा चाहती तो चला गया मैं, जहां बैठ गया सुनने वैसा थे सज्जन आए जगह आओ समझ जाओ चलो, तो उसे परीक्षा करते हो गया भाई, पैसा नहीं आया, कह रहा है बहुत गीता और पांच अध्याय कह रहे हैं, उसके बाद मन में आती कही बात नहीं रही, अब क्या करूं बताओ।